Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzycznych pejzaży, wydanie 729. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński.

artysta nagrywający swoje płyty z regularnością szwajcarskiego zegarka znów w okolicach swoich urodzin uraczył nas kolejnym solowym albumem. Tej płyty jeszcze nie ma, ale ona już lada moment pojawi się na rynku. Peter Hamill oczywiście, bo on to był. Old It Might Have Been, tak będzie nazywał się jego nowy album, który oficjalnie ma ukazać się w przyszłym tygodniu. Bardzo krótkie kompozycje na tej płycie i tak się zdarzyło, że za początek numer jeden naszego dzisiejszego spotkania posłużyły trzy początkowe fragmenty tej płyty. To bardzo dziwna płyta, płyta, która może w pewnym sensie trochę przypomina album Petera Hamilla Incoherence, jeżeli ktoś tę płytę zna, jeżeli ktoś w ogóle zna twórczość Petera Hamilla, to mniej więcej wie, o co chodzi. W każdym razie Peter Hamill porwał się na coś, czego żaden artysta jeszcze przed nim nie uczynił, jak sam do tego się przyznaje na swojej stronie internetowej. Napisał coś w rodzaju filmu, ale filmu, w którym różne plamy dźwiękowe, tematy przenikają się ze scenariuszem tegoż obrazu, w którym bohaterowie powracają, znikają bez żadnego wyjaśnienia, w których nagle pojawiają się pewne retrospekcje, a znowu innym razem akcja przesuwa się skokowo do przodu. Początkowo chyba miała to być płyta z muzyką do wyimaginowanego filmu, ale skończyło się właśnie na czymś takim zupełnie niecodziennym, trudnym w odbiorze, nie ukrywam. Do przesłuchania tej płyty trzeba się przygotować i trzeba znaleźć odpowiedni nastrój, aby odpowiednio z tą nową propozycją Petera Hamilla poobcować. Płyta ukazuje się w trzech formatach. Myślę, że te dwa najważniejsze to pojedyncza płyta kompaktowa, na której właśnie znalazło się to takie przemieszanie obrazów dźwiękowych i jakby scenariusza filmowego. Jest też płyta w wydaniu pudełkowym, trzykompaktowym. Tam pierwszy album to ten podstawowy album właśnie, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. Wydawnictwo, przypomnę, nazywające się All That Might Have Been. Druga płyta to tematy z tego właśnie albumu, ale podane w takim bardziej, no, piosenkowym, to nie jest dobre słowo, podane jako bardziej odrębne pieśni, odrębne nagrania. No i wreszcie płyta trzecia to taki instrumentalny kolaż tematów z tego właśnie albumu. Myślę, że fani będą podzieleni. To zależy, jeżeli ktoś jest takim prawdziwym fanem Petera Hamilla i doskonale zna jego twórczość, to zauważy tutaj pewne powroty Petera Hamilla do przeszłości. Zauważy, że w niektórych nagraniach śpiewa wręcz tak samo jak kiedyś na takiej słynnej płycie Roberta Fripa Exposure, z taką manierą jakby lekkiej histerii. Zauważy pewne powroty do jeszcze wcześniejszej twórczości, na przykład do płyty Nadir's Big Chance. No a jeżeli ktoś Petera Hamilla tylko lubi w tym wydaniu takim, jakby to powiedzieć, pięknych, mądrych, romantycznych, miłosnych pieśni, to tutaj tego nie znajdzie. To płyta raczej taka właśnie dla koneserów, którzy Petera Hamilla pochłaniają w każdej postaci. No, trochę przydługi wstęp mi wyszedł, to był początek numer jeden, ale no, Peter Hamill, to przydługi wstęp jest jak najbardziej uzasadniony. Początek numer jeden za nami, przed nami początek numer dwa. Not to początek numer dwa i austriacka formacja, która nazywa się FI, P-H-I. Pochodzi z Wiednia i dzisiaj pojawią się jeszcze jej kolejne nagrania. No, proszę, nagle ni stąd ni zowąd po Mother's Cake, które saportowało grupę Anathema, wzbudzając z jednej strony zachwyty publiczności, a z drugiej z kolei powodujące wychodzenie części osób z sali. Tak skrajne reakcje ich muzyka budziła. Oto teraz mamy kolejną austriacką grupę FI, która jak sądzę aż tak skrajnych reakcji budzić nie będzie. Jestem o tym absolutnie przekonany. Debiutancki album Now the Waves of Sound Remain. Nieco więcej o tym albumie opowiem później. Płyta dopiero ukazuje się na rynku, znaczy przed chwilą się ukazała z tego co wiem. No i myślę, że może się wam spodobać. A kolejne nagrania, które dzisiaj z tego albumu wybrałem, myślę, że upewnią was w tym, że warto po muzykę grupy FI sięgnąć. No natomiast nie będę odwlekał prezentacji albumu, który prezentują niemal wszyscy w ostatnich dniach, no bo to wiadomo, sensacja. Po 20 latach grupa Pink Floyd wydała nowy album The Endless River. Od dłuższego czasu już było wiadomo, że ta płyta się ukaże, od kiedy to w lipcu żona Davida Gilmoura, Polly Sampson, ujawniła na Twitterze, że taka płyta będzie i jak ona będzie wyglądać i dlaczego ona się ukazuje. 20 godzin nagrań z sesji The Division Bell muzycy przesłuchali i wybrali z tych 20 godzin prawie godzinę. Przy czym, jak to sam David Gilmour wspominał, kiedy już wybrali fragmenty na ten właśnie nowy album, to wtedy nagle stwierdzili, że przecież inne fragmenty lepiej pasowałyby na płytę. No, ale już decyzje zostały podjęte nieodwołalnie i to, co na płycie się ukazało, to się ukazało. I ten album miał nazywać się The Big Spliff, ostatecznie nazywa się Endless River. Myślę, że wiecie dlaczego. To fragment tekstu ostatniego utworu na poprzednim albumie Pink Floyd, czyli fragment tekstu utworu High Hopes z albumu The Division Bell. To jest album hołd dla Richarda Wrighta. I ja tę płytę właśnie w ten sposób traktuję. Wszelkie jakieś opinie, czy to złośliwe, czy to zgryźliwe, są dla mnie kompletnie zadziwiające, bo po pierwsze, muzycy tego albumu nie musieli wydawać, nie wydali go dla pieniędzy, bo za przeproszeniem na pieniądzach leżą, są bardzo bogaci i myślę, że rzeczywiście jest to, tak jak zresztą powiedzieli, odruch serca i hołd dla Richarda Wrighta, który był muzykiem niezwykle istotnym dla brzmienia grupy Pink Floyd. Druga sprawa, też wielu krytyków zarzuca Gilmourowi, że na tej płycie, takiej pożegnalnej, nie pojawił się Roger Waters. No ale jak na płycie pożegnalnej, która była hołdem dla Richarda Wrighta, która jest hołdem dla Richarda Wrighta, miał się pojawić Roger Waters, który wyrzucił Richarda Wrighta z zespołu w 1979 roku? No to był kompletny nonsens. Ja tę płytę, jeszcze dodam, że ja do niej podchodzę może nie aż tak bardzo mocno emocjonalnie, bo grupa Pink Floyd to nie jest zespół z mojej, jak ja to sobie kiedyś określiłem, wielkiej czwórki zespołów wszechczasów. Także potrafię do tego, co tworzą, co wydają, podchodzić w miarę na chłodno. I tak jak mówię, to jest płyta wydana niezwykle elegancko, ze znakomicie dopracowanym dźwiękiem. Płyta, która ma poruszyć pewne nostalgiczne struny u ludzi, którzy przed laty pokochali zespół Pink Floyd i którzy bardzo się cieszą, że teraz po latach mogą jeszcze tej muzyki posłuchać i tej gitary, której jest dużo w tych nagraniach, posłuchać, zamyślić się, zaprezentować sobie tę płytę wieczorem, bo wtedy chyba najlepiej się je słucha, bo jak doskonale już wszyscy wiedzą, to jest płyta niemal w całości instrumentalna z muzyką, która może nam wspaniale towarzyszyć, nawet czy przy lekturze książki, czy przy jakichś innych zajęciach. I nie ma sensu chyba ocenianie tego albumu w kategoriach, czy jest to najlepsze, czy najgorsze dzieło grupy Pink Floyd. To jest po prostu pewna koda, pewne zamknięcie twórczości jednego z najważniejszych zespołów wszechczasów. I tak tę płytę, myślę, trzeba odbierać. No mógłbym jeszcze długo, chociaż jestem z natury człowiekiem małomównym, ale tak sobie poczytałem kilka recenzji, zrobiło mi się dziwnie i stwierdziłem, że parę słów jednak powiem. A teraz już muzyka. Muzyka, fragment początku tego albumu i fragment końcowy. Tam, gdzie pojawia się to jedno jedyne nagranie z tekstem. Tematy, jakich posłuchamy, to Things Left Unsaid, It's What We Do, Ebb and Flow, Calling, Eyes to Pearls, Surfacing i Louder Than Words. Przed nami, no, chyba już po raz ostatni, jeżeli chodzi o jakiś nowy materiał wydany na płycie. Będzie solowa płyta Gilmoura podobno w przyszłym roku, zobaczymy. Ale póki co z płyty Endless River hołd dla wspaniałego muzyka, absolutnie wspaniałego, Richarda Wrighta. We certainly have an unspoken understanding. But a lot of things unsaid as well. Thank you. can we fight? Diss each other on sight. But this thing we do, these times together, rain or shine. Stay home by the fire. Pink Floyd z albumu The Endless River. Może kilka słów jeszcze o okładce, bo tym razem za okładkę odpowiedzialny był Aubrey Powell po śmierci Storma Torgersona, który odszedł na zawsze w ubiegłym roku. I on to właśnie zwrócił uwagę na obraz bardzo młodego Egipcjanina Ahmeda Medaldina i właśnie jego obraz posłużył za okładkę tego właśnie albumu. Znów krytycy piszą, że trochę kiczowata ta okładka. No rzeczywiście, ona może trochę kiczowata jest, ale no kto nie kocha na przykład takiej kiczowatej okładki, co mi przychodzi do głowy? Na przykład Script for a Jester Steer. Twórczość Marka Wilkinsona też się ociera o kicz, ale no przecież ile uroku w tych okładkach jest. I tak samo Endless River, myślę, że także z okładką po latach kojarzyć będziemy. I tyle o Pink Floyd dzisiaj. Dzisiaj troszkę zajawek z płyt, które się ukazują bądź ukazały przed chwilą. Jedną z takich zajawek będzie fragment albumu amerykańskiej formacji Crobot. Płyta się nazywa Something Supernatural i to jest w zasadzie ich drugi studyjny album, chociaż ten pierwszy to był taki niepełnowymiarowy, więc można uznać tę właśnie nową płytę za pełnowymiarowy debiut. I to jest amerykański kwartet pochodzący z Pottsville w Pensylwanii, grający w sposób no taki dość mocno energetyczny. Oni wśród swoich idoli wymieniają takie zespoły jak Queens of the Stone Age, Rage Against the Machine, Soundgarden, czy dość taki bliski mojemu sercu Wolf Mother. I piszą, że ta ich muzyka to jest dirty groove rock. Ponieważ taką muzykę ja też bardzo lubię, więc z wielką radością fragment ich, no nazwijmy to, debiutanckiego albumu, płyty Something Supernatural, nagranie Nowhere to Hide. Justice attacks to run. Yeah, there ain't nowhere to hide. Robot ze Stanów Zjednoczonych. I teraz będzie też taka zajawka dość sensacyjnej płyty, płyty, która nazywa się Dream Awakening, a którą firmuje Oberon. Oberon to w zasadzie jednoosobowy projekt, projekt stworzony przez norweskiego artystę i kompozytora Barda Oberona. On to w 1997 roku